jesteśmy gotowi do startu. Proszę zawiązać pasy, proszę usiąść w wyznaczonych miejscach, a nawet zrobić to odwrotnie. Po drodze będziemy mijać drogoznaki. Proszę uważnie na nie patrzeć. Oto są moje drogoznaki, synu. To są moje drogoznaki. Pragnę ci dziś opowiedzieć o genezie. Widzę cię na łące, brzdącem jesteś. Biegniesz, bo perły preferują dzień, biel, a noc kocha czerń, cierń, cień czerwieni. W takim świetle owocuje sad, jest smutny, wrzuć go do klawiatury. Niech żyje w dżungli, to księżyc odbije twój blask. Blask odbity z drzewa genealogicznego odzwierciadła liści. Jesteś czysty, niezatruty umysł kruchy. Lubisz ludzi, śpiew i śmiech, to strupy z duszy. Stumilowy las jest za schronem, patrz w niego wielokrotnie. Za okien oceń, okiem błękit nieba jest nad tobą. Tobą jest, zdobądź się na zdobycie drabiny do wejść. A wiele ich, wielbię w nich ten wielki quiz. Zerknij w drzwi, ale są już otwarte. Strumień słów płynie z ust, mój synu. Wiatry z puls znają puls tych nut. Wpuść tu zimowy mróz, klucz ptaków. Prócz słów jest tu jeszcze wbród drogoznaków. To nasz atut, a tutaj masz obrazy. Masa lepkich literek i drogoznaki. Drogo płacić trzeba, by pojąć fakty. Oto kartki z drzewa, Bóg z korzeniami. Witaj dziecko, światło się z ciężarem twardziel. Skoro rozgryzłeś zagadkę, masz zadanie takie. Za oddanie do Boga oddaj serce, bo On oddał ci ode. Jesteś wierszem. Tak wiele niedokładnych rymów masz. Mimo to panuje tam ład, ładna baśń. Śnij proszę, niech wodospad spadnie nań źdźbła traw. Plus ten turkusowy szal, wal. To pastelowe słońce, światło to ogień. Poleć hen do tej latarni, ćmy mają kontrolę. I proszę, nie wyłączaj się jak pilot. Tu po lewej weź go, wyłącz ten monitor. Dziś żyj z systemem, nie w nim, a vis-a-vis. Wyjdź, zbieraj runo, planeta jest kulą na spójność. Już trochę za późno, zrób to. Zasadzisz kilka ziaren marzeń, zbierzesz jutro. I jesteś strzelcem, strzel w cel kuszą. Wiem, że trudno, strumień słów płynie z ust, synu. Wiatry z puls znają puls tych nut. Wpuść tu zimowy mróz, klucz ptaków. Prócz słów jest tu jeszcze wbród drogoznaków. Pamiętaj o przyszłości, nie o wspomnieniach. To przeszłości, zazdrości, że złych już nie masz. A teraźniejszość to terapia na piękno. Ale zanim odejdziesz, to jeszcze jedno, dziecko. Żeglarzu, kimkolwiek jesteś, nie ignoruj znaków. Zakuj to na pamięć i pamiętaj o wysłaniu statków. Wróć bezpiecznie i buduj nieśmiertelność na wschód. Od ciebie jest ten, który zarządza energią wielką. Jesteś mężczyzną, więc bądź odpowiedzialny, byś nie musiał się jak ja wciąż wykręcać ze spirali zła. Masz mózg, to wytęż go na wyższy poziom. Zobowiązujesz się podpisać to naszą czcionką krwią. A pokus mrud dusz to jest zaduch piekła. Uciekaj z osiedla, jeśli nie wiesz jak się z nim pojednać. Nie posiadaj, wtedy nie posiądziesz się ze szczęścia. I usiądziesz tam, gdzie ziemia niech wyrasta z twego wnętrza tęcza. Siły nie ma w mięśniach, siły nie ma w mózgu. Siła tkwi w duchu, więc zahartuj go i spróbuj uczuć. Aż nie czulo twoje czucie ziemskiej próby i zrozumiesz drogę. Teraz możesz odejść, chłopcze, z Bogiem. Lądujemy! Proszę bardzo, odpiąć pasy bezpieczeństwa. Oj, synu. Na koniec chciałem ci powiedzieć w ten sposób. Słuchaj. Tak, zostań kim chcesz, tata wybrał muzykę. Mówiłem już, niewiele wiem, ale mam na to całe życie. Życzę ci pasji, która da ci własny azyl. Kiedy poznasz ją, to za nic nie zmarnuj, chłopaku, szansy. Ludzie mylą skarby z posiadaniem wielkiej wiary. Szczęście jest jedno, czaisz niebo lub piekło słabych. Powiewa flaga na balkonie, siedzę w oknie blok. Zrobię wszystko, abyś miał prawdziwy dom, czyli schron. Taki z ogrodem w nim, połóż bosą stopę. To owoce ziemi wykarmią twoje potrzeby, chłopcze. Natury obcy nie kosztuj, kosztownym są przedmiotem. Towarem obrotowym, który obraca się w kole. Przestrzeń powiększ, widzisz się w maratonie. Biegnij, nawet jeśli będziesz wolniej oddech. Tłumaczył ojciec, teraz wytłumaczysz sobie. Cokolwiek powiesz, to twoja zwrotka na koniec.